بسم الله. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

آمين. ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام، والله لا يهدي القوم الظالمين. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. سبحانك اللهم وبحمدك الله أكبر. الله أكبر. ربي اغفر لي وارحمني وجود وطبع. الله أكبر. الله أكبر. تحيات البركة الصلاة السلام عليك يا نبي الله السلام علينا وعلى عباد الله وصلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى محمد وعلى الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تحيات البركة السلام عليك يا السلام عليك يا السلام علينا بسم الله يا بسم الله الرسول اللهم صل على محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barawan sedayana, ya sabarhal kulah dunia akeun anu kahiji perkawis tangtos panas udinga lebaran Idul Fitri natun ayeuna bakal pinten aya anu jumaah aya anu sabtu. Jadi dumasar kana perhitungan kana hisab ru'yat dinten Kamis maghrib malam Jumaah bulan tos di atas upuk kas di luhureun upuk wilayah tengahnya Gorontalo tos 1 derajat 52 menit berarti wilayah Aceh tos hampir 3 derajat opininya karena perhitungan karena hisab ru'yat karena hisabna jantan wilayah tengah terus hampir 2 derajat wilayah barat pisan terus hampir 3 derajat hasil kesepakatan para menteri agama di 5 negara di ASEAN nyata kahiji mensyaratkan imkan ru'yah minimal 3 derajat minimal kaduana elongasi 6,4 derajat. Elongasi teh jarak matahari bulan nya. Matahari di ke bulan beda etang berapa derajat. Aya elmuna nya elmuna aya. Terjadi hadirin sedayana berdasarkan hisab yakni bukan hisab dina malam Jumat teh bulan geus di atas upuk. Ya. Jadi di wilayah tengah geus hampir 2 derajat, wilayah barat hampir 3 derajat. Kumaha geus sakitu? Upami dumasar kana hisab to maka dipastikan lebaran dinten Jumaah. Kumargi malam Jumaah terus di atas upuk. Ia terus diumumkeun langkung tipeun ku Muhammadiyah. Tapi upami dumasar kana ru'yatul hilal, ieu mah acan pasti. Apakah lebaran teh Jumat atau lebaran teh dinten Sabtu. Tapi meninggalna karena persyaratan imkan ru'yah minimal 3 derajat teh acan mungkin. Kepastian maka bakal Sabtu kemungkinanna. Jadi tong aneh upami lebaran Jumat atau napi Sabtu. Tangtuna kaum masyarakat biasa, masyarakat awam, urang sadayana menunggu hasil pengumuman dari sidang isbat Kementerian Agama. Nah bade Sabtu, nah bade Jumaah. Ya. Pengetahuan sifatna pribadi teu meunang diumumkeun ka jepat syariat teu meunang. Geus sabaran teh Jumaah, sabaran Jumaah teu meunang. Mun udang teu nyawa ilmuna. Ilmu ilmuna pek bae, nyawa ilmuna nya tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang teh apa lemuna orang teh meunang ngomongkeun lebaran teh Jumaah teh bisa ulah eta mah keur sasorangan nungkul pek anjeun rek lebaran poe Jumaah asal pertanggungjawaban di hadapan Allah dengan ilmu aya ilmuna ilmu hisab teh tadinya cing guring sih ngajelaskeun hisab ka pangger jeung ayeuna pinten urang ka pangger sok ayeuna cimaragas nya almarhum bapa jeung entoh cimaragas di dieu sok panggilana bae lebaran tibatan pamarentah ta ilmu hisab eta mah teu dianggo naon magina margi to menggunakan sulamuna yiren ari mun yiren mah teu ngagunakeun matematika modern eta bentena nya teh ngagunakeun sifatna aya pengurangan nah aya koreksi nya jadi ayan teh aya disebut menadi man refraksi man erti aya gitu elevasi teh aya tari nu ayeuna mah matematika anu modern, maka gunakeun sebatna teh disebutna. Jadi hisab hakiki bitahqiq, menggunakan ilmu matematika modern. Jadi menggunakan mun diajar di SMA diajar sampai kotangan ya, tangan-kotangan. Sana sinus unggul, sinus kosinus digunakan ya, sanes tangan-kotangan. Eta anu kahiji. Anu kadua di sadayana. Pami ngabahas kana lebaran pasti ngabahas kana kewajiban agama. Anu menyertai sareng lebaran atau sareng ibadah Ramadan. Nyata tentang zakat fitrah. Jadi keputusan Majelis Ulama Jawa Barat terus ayahnya di sebelum Ramadan geus disebarkeun di media sosial. Kabupaten Garut mah 40.500 pemita lepat. 40.500 dengan perhitungan 3,7 kg. Lain 2,7 lain 2,5 jika kepengger. Simbulin kan 2 tahun yang lalu geus ngambil 2,7 lain 2,5. MUI Jabar ayeuna geus robah 2,7. Urang mah Cipari geus 3 tahun kepengger geus 2,7 teh 2,5 deui. Jadi bagi masyarakat Uninga bahwa zakat fitrah 2,7 kilo kilometer kilogram geselah pokana mun kebas mah 3 kilo pokana melempengkeun nya kitu. Upami diartoskeun nya 40.500 masyarakat biasa pangkitan biasa 42 mangga langgung saya 45 nya 45 tapi anu aya rezeki langgung di samping zakat fitrah dihitung 42 atau 45 teh maka ditambah sareng sedekahna. Simbuli ngajelaskeun bahwa sedekah digunakeun kanggo orang-orang anu ngurus zakat fitrah. Margi zakat fitrah di Cipari simbuli alhamdulillah semenjak aya panitia zakat fitrah teu pernah mengambil tina zakat fitrah bagian amirin teu aya. Jadi saya aya nyanak tina sedekah ti para wargi alhamdulillah teu pernah nyanak amilin. Margi katerangan lagi bahwa zakat fitrah mah keur saha keur pukoro jeung masakin lain keur amilin teu aya amilin mah. Tapi upami bari ngagunakeun mangga ngan di dieu simkuring teu ngagunakeun amilin. Amilin mah murni dari hasil tina sedekah ti para wargi sadayana. Eta nu kadua. Anu katilu hadis sadayana diimbau, diajak urang Cipari sadayana. Tapi ngatos pungguan ti pamarentah kanggo akhir Ramadan tanggal malam tanggal 1 Idul Fitrinya Syawal, maka sim guring ngajak ka sadayana hayu urang babarengan isya berjamaah sadayana. Bari ibu-ibu, bapak-bapak, urang berjamaah sadayana di dieu. Urang silaturahim teh di masjid ngarah urang teu loba waktu ka ditu ka dieu. Urang ngebreg di masjid sadayana. Da kahoyong sim guring mah ngancar ngobrol ieu teh nya kajeng ekonomi jeung Widah ngobrol jeung sadayana nu aya bisa diajak ngobrol. Kahoyong sim guring mah geus aya dina hate. Di Cipari teh hayang ngayakeun satu malam mah terakhir teh urang buka bersama urang Cipari unggul gitu. Geblek sare urang Cipari, urang buka bersama saaya-aya ku mangke gitu. Ngan imah kudu dibicarakan bersama kumaha kira-kira dina teknisna rek naon anu cajikeunna eta mah kudu dibicarakan. Paling tidak upami teu tiasa eta secara bersama-sama sebagian anu bisa buka bersama langkung sae tangke urang isa berjamaah langsung urang silaturahim ya meureun lilubaran tina sagala kalepatan jeung kesan urang sadayana. Eta panginten. Salajengna kanggo zakat fitrah punten. Penerimaan zakat fitrah ku panitia jang nya. Dimulai Salasa. Salasa, Rebo, Kemis, bisi Jumaah lebaran. Gitu kan? Jadi dimulai Salasa, Rebo, Kemis. Salasa jam 8, ya itu jam 8 nya. Salasa jam 8 anjing-anjing geus siap membuka titipan zakat fitrah kanggo didistribusikeun ka para mustahik. Jadi jam 8 salasa, insya Allah tergantung pengumuman pemerintah. Oh, upami lebaran Jumaah berarti sampai Kamis sore lah, paling tidak awal maghrib geus beres tinggal ngabagikeun. Tapi upami lebaran Sabtu berarti masih kena ya waktu pikeun ngumpulkeun zakat fitrah. Pengen saya gitu bang saudaranya. Nah, terakhir lah ini tahun payun, mudah-mudahan ya orang usahakan tahun payun kanggo witir berjamaah, orang usahakan ya orang ti ayana kene atun dicanangkeun sugan engkema bisa ti malam tanggal tilu Ramadan, bahkan ti awal kene orang witir bebarengan di dia gitu nya, orang ngatakan dinatinina hate nya, mudah-mudahan Allah ngarusakeun sakitu yang matur. Nuhun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.